بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى باقتراح يا بعض الإخوة كوا توانزك صوم كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء نا مفومو وكوكسوما كتاب هيكي سباب نفتاوى زلزو كسانيوى نموجة كتك ونفنزواكي الشيخ جمال ابن فريحان الحارثي فتاوى زنزو فنغمانا نمنهج نا زنزو زنغمزيا مناهج مبيا هزي زكي بدعة مفومو ambao ni kinyume na mfumo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaachia masahaba wake. Kwa hivyo tutakuwa tukisoma sual na jawab na Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, na pia taaliqat za Sheikh Jamal Al-Harithi hafidhahullahu ta'ala. Na masuala pia tutachagua baadhi, wala tutoanza kuanzia mwanzo swali na jawabu mpaka mwisho, la bali tutakuwa tukienda kwa maswali ambayo tumeona yana dharura kuzungumziwa. Leo tukianza na swali almarakizu as-sayfiyya yuqamu fiha at-tamthil والأناشيد، ما رأيكم في ذلك؟ بعدين لابدني إليز الشنبوك على سؤالك مهيلي. كاتك إنشي مملكة، إكفيك وقتي وعطلة، أو أسو وقتي وجيوتو، كنا عطلة، واتو تشكليوا وكبليكوا كاتك سهيمو طلاب العلم، كاتك سهيمو كما زيله. Kwa wale ambao malengo yao ni mazuri huwasomesha, kukawa kuna halakat na durus mbali mbali. Na hizbiyun hutumia fursa kama hii kupata vijana ili kuwalisha fikra zao potofu. Na hii njia waliitumia sana kutoka katika sehemu na mpaka leo ndio uslubu wanaotumia hizbiyun. Hata hapa kwetu tawapata walikana haswa vijana ndio walengwa, tena vijana wa shule zaidi, kuwa ikifika wakati wa utla, wakati watu wanaijaza hakuna shule, walikiwa katika sehemu kama zile, wakakaa siku mbili tatu, kisha kule wakalishwa fikra kama hizi, na ndani yake kukawa na anashid, kukawa na tamthiliyat, kujifurahisha. Nakumbuka wakati mmoja pia hapa watu waliwahi kufanya, kisha wakaalikia, mwisho kabisa wakaandika NB. NB maana yake nini? Yani kuna jambo muhimu sana, sio? Usisahau kubeba suruali ya kuogelea. Si usisahau kubeba daftari la kuandika fawaida. Usisahau kubeba suruali ya kuogelea. Yani tuenda kule kuogelea, kucheza mpira, upuzi tu. Walakad kana almasjid fi sadri alawwal huwa manba'u alilm. Wakati wa salaf ilikuwa misikiti ndiyo sehemu inaochipuka ilmu, chemchemu za ilmu ndani ya misikiti. Wa manhal alulama, wanaovioni chukua ilmu yao kutoka sehemu kama hili. Fa fihi takharraja jahabidhatul ulama, ndani ya hii misikiti walitoka wanaovioni wakubwa sana, wengi sana. Faminhum man baraa fi alhadithi wa ulumihi wa minhum man baraza fi alfiqhi wa usulihi wa fi altafsiri wa usulihi wa fi alnahwi wa fununihi walladhi jama'aha kullaha atakharraju ghaliban fi hilaqi alilmi fi almasajid. Hizi fani mbalimbali tulizozitaja, wengi katika wanaovioni wamekuwa bahari katika hizi fani kwa kupitia halakati za misikitini. Watu wakawacha haya, wakageuza, siku hizi imekuwa ni maholi ndio wanaotumiwa kueneza ilmu. Lau kama ingelikuwa ni ilmu yaenezwa, lakini ikiwa utakusanya watu wazima kisha uwalipishe, kisha uweke biriani, kisha uweke kwenda Mamba Village na kurudi, sasa hii ni picnic. Hii ni picnic, hakuna ilmu ndani yake, kinyume na walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ash-Sheikh al-Fawzan aulizwa rai yake kuwa katika sehemu kama hizi kuna tamthilia, kuna anashid, ma ra'yukum fi dhalika? Qal yajibu 'ala al-qa'imin 'ala al-marakiz as-sayfiyya an yamna'u minha al-ashya' allati la fa'idata fiha. Ni wajib kwa wale wasimamizi wa marakiz kama hizi za sayfiyya, ni wajib juu yao, an yamna'u minha al-ashya' allati la fa'idata fiha, kukataza mambo ambayo hayana faida ndani yake. Au fiha madhara ala tulab, au kuna madhara ndani yake kwa wanafunzi. Wa yuallimuhum alqur'ana was-sunnata wal-ahaditha wal-fiqha wal-lughata al-arabiyya, na wafundishe Qur'an na sunna na ahadith na fiqhi na lugha ya Kiarabu. Wa fi hadha ghunyatun wa shughlun lilwaqti 'an al-ashya' al-ukhra, na kwa haya kwa tosheleza, na yatosheleza kushughulisha ule wakati kutokamana na mambo mengine yasiyokuwa na faida. Wakadhalika ta'limuhum al-ulum allati yahtajunaha fi dunyahum, pia kuwafundisha ilmu ambao waihitajia katika dunia yao, kalkhatti walhisab walmaharat almufida, kama khatti, hisab, ujuzi ambao una faida ndani yake. Amma al-ashya allati yusammunaha tarfihiyya fahadhihi fil waqi' la yanbaghi an takuna fil baramij, ama mambo ya starehe starehe yale kwa usawa ni kuwa yasiwe katika barnamij, katika sehemu kama zile. Li annaha taqtati'u juz'an min al waqti bila faida, zachukua wakati mrefu bila faida ndani yake. Bal rubbama tushghiluhum wa tunsihim alfaida allati ja'u min ajliha, bali wakati mwingine huwa sahaulisha wale wanafunzi ile sababu ya wao kuja katika sehemu kama ile, nao ni kufaidika. Wa min dhalika tamthiliyat wal anashid, miongoni mwa mambo kama hayo ambayo hayana faida, tamthiliyat na anashid. Fa innahu mujarrad lahu wa la'ib, ni upuzi na ni mchezo tu. Wa tudarribu at-tullab ala mutaba'ati al-masrahiyat wal-aghani allati tubathu fi wasa'il al-i'lam al-mukhtalifa, na hii yawapelekea wale wanafunzi kuanza kufuatiliza vipindi na nyimbo ambazo huenezwa katika vyombo vya habari au katika baadhi ya vyombo vya habari. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول katika kitabu chake الخطب المنبرية asema, ومما ينبغي التنبيه عليه, tanabaisha ili jambo, ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها أناشيد بأصوات جماعية yusammunaha al-anashid al-islamiyya, katika jambo ambalo atanabaisha nalo, imekuwa ni kitu kimeenea kwa vijana walioshikamana na dini, ashirita, na leo tusema akras, CDs zilorekodiwa ndani yake, anashid, kwa sauti za watu wasoma pamoja pamoja, kisha waziita al-anashid al-islamia. Wahia nauu min al-aghani, ni aina ya nyimbo tu kama nyimbo nyingine. Mwanzo saizi ukizisikia hakuna tofauti baina yake na nyimbo, nyimbo kabisa. Warubama takunu bi aswat fatina, na wakati mwingine huwa na sauti nyororo zinazotia fitna, na wao hufanya kusudi. Wapo, Allah yahdina wa iyahum, Allah atuongoze na waongoze ndugu zetu, wawache ili jambo. Wallahi nasiha, nasiha kwa wao, wawache ili jambo. Ikiwa ni rifa wa ikimbilia, basi yatosheleza kwa mtu aliyeshikamana na Qur'an kuwa na rifa. Wallahi inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, Allah huwanyanyua watu na hii Qur'an. Washikamane na Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala atawainua. Watubau, qala watubau fi ma'arid at-tasjilat ma'a shirat at-tasjil al-Qur'an al-Karim wal muhadharat ad-diniyah, zauzwa katika yale maduka ya kuuza makaseti pamoja na Qur'an pamoja na muhadharat diniya. Qal wa tasmiyatu hadhihi al-anashid bi annaha anashid islamiyya tasmiya khati'a, na kuziita hizi anashid kwa ni anashid islamiyya ni jina la makosa, ni makosa kuita kwa jina hili. Lianna al-islam lam yushra' lana al-anashid, uislamu hukutuletea kuimba anashid. Wa innama shara' lana dhikrullah wa tilawatu al-quran wa ta'allum al-ilm an-nafi', uislamu umetufundisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kujifunza ilmu iliyo na manufaa. Amma al-anashid fahiya min dini as-sufiyya al-mubtadi'a, ama anashid ni dini ya masufi wazushi. Alladhina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, wale waliochukulia dini yao ni upuzi na mchezo. Watikhadhu al-anashid min ad-din fihi tashabbuh bin-nasara, na kuchukulia anashid kuwa ni katika dini ni kujifananisha na dini ya manasara. Alladhina ja'alu dinahum bit-taranim al-jama'iyya wan-naghamat al-mutliba, ni maona katika makanisa wanakwaya waimba, na siku hizi wameweka bendi ya swa za kuimba. Waonaje msikitini kama ni halali kweli anashid, kama ni halali anashid? Tukimaliza leo salatu al-isha, imamu asimame anze kuimba alafu wengine mtikia puzi huu. Hii ni katika dini? Kama ni katika dini, fanyeni ndani ya misikiti, imbeni. Mwaziita anashid islamia, imbeni ndani ya misikiti, baada ya swala imbeni, tutajua sasa hii ni dini. Lakini ikiwa hatuwezi kuzifanya ndani ya msikiti, tuasema haram, basi kila mahali itakuwa nini? Ni haram, haijuzu shekh. Kufanya dini ni jambo la mchezo na upuzi, na wallahi yasikitisha, sababu wanaofanya hivi ndugu zetu. Na sisi tuwaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na waongoze na wao, na ninasaha kwa wao wawache. Wallahi narejelea tena, wengi wao kama mimi nilivyoshuhudia hufanya lile jambo, nafikiri kwa sababu watu wawaone kuwa wako katika mshtama. Ikiwa ni hilo, basi shikana na Qur'an na kuwa na ikhlas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua. Kwa ushahidi wa hadithi ya Umar al-Khattab radiyallahu anhu, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin, hii Qur'an huwanyanyua watu na wengine ikawaangusha chini. Ukishikamana nayo ukaisoma ukaifuata, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua, na ukiachana nayo na ukaipuuza itakuangusha. Nitafupisha na kusoma fatwa ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kumalizia, auliza swali, hal yajuzu lirijal al-inshad al-islami, je, yajuzu kwa wanaume kusoma anashid hizi zinazoitwa al-inshad al-islami za Kiislamu? Wa hal yajuzu ma'al inshad ad-darb bid-duff lahum, Je, yajuzu katika kuimba kule tupige na matwari au dufu? Wahal al-inshad jaizun fi ghairi al-a'yad wal-afrah? Na je, anashidi yajuzu ikiwa si katika sikukuu ama furaha kama ya harusi? Qala Sheikh al-Uthaymeen, akasema al-inshad al-islami inshad mubtada'. Hii inshad wanaoita islami ni inshad iliyozuliwa, haipo katika dini. Yushbihu mabtada'athu sufiyya, imefanana na kile walichokizua masufi. Walihadha yambaghi al-udulu anhu ila mawa'idh al-Qur'an was-sunnah, watu watakikana wawache wasikie mawaidha ya Qur'an na sunna. Mimi nishasikia mmoja wao sema tupeni badala. Sema Afrika hii watu wapenda ngoma kila mahali, mpaka hospitali pia watu wapigiwa ngoma. Sasa tupeni badala. Badala nzuri ipo, soma Qur'an, sikiza mawaidha. Hakuna badala kama Qur'an. Wewe ukisikiza anashid ama Qur'an, ipi ufurahika zaidi? Jiangalie. Ikiwa ni anashid, basi wewe mgonjwa. Ikiwa ni Qur'an, fahmadillah, shikamana na Qur'an. Hakuna badala bora kama Qur'an. Al-Qur'anu khairu badil kama kala Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Allahumma, Sheikh Al-Uthaymeen asema, Allahumma illa an yakuna fi mawatini al-harbi liyusta'ana bihi ala al-iqdami wal-jihadi fi sabilillahi ta'ala fahadha hasan. Allahumma illa, ikiwa ni katika sehemu za vitani, jihad fi sabilillah, watu wakawa waleta zile anashid za kutia hamasa kuingia kupigana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo zuri. Aina neno wa idha ijtama'a ma'ahu ad-duf kana ab'adu 'ani as-sawab, na ikikusanyika ndani yake ikawa lapigwa na dufu juu, basi hii ndio inakuwa mbali zaidi na usawa, inakuwa mbali zaidi na usawa. Tayib, wapo ambao sasa hivi wamezua namna ya kutumia zana za mziki bila ya kutumia zile zana zenyewe za mziki, kwa kutumia mdomo yao. Yani mtu anaweza kufanya mdomo wake kama ngoma, ukapiga kama ngoma yapiga, ama akapiga kama piano yapiga, lakini atumia nini? Mdomo wake. Wako watu wajuzi. Sasa wale watu wakodisha, kisha yeye akiwa yuaimba wale watu wa zile sauti, kisha angalia hila wanaitumia, wasema lakini si ala ya mziki, ni watu ndio wafanye. Kwa hivyo hapa ningependa kutanabaisha jambo ambalo wanaoviona wamelizungumza. Lengo ni ile sauti, wala sio imetokea wapi. Sio nifahamu. Maadamu ile sauti ni kama ngoma, basi itakuwa ni haramu kama vile ngoma. Wala hatusemi kuwa kwa sababu huyu anshika kibao akigonga ikatoka sauti ya ngoma, hukumu yake ni tofauti na yule alishika ngoma yenyewe akaipiga. Wote wawili sauti ni moja inayotoka, na sauti zote hizi zimekatazwa kisheria. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha an yahdiyana wa yahdi ikhwanana ya rab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.